Trójka budzi. To zaczynamy sportowo, to piękna noc. Są pewnie tacy, którzy nie usnęli, tak jak ja, bo wieczór był najpiękniejszy. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Trójka budzi z radością i w doskonałej formie. Minęła czwarta, nawet jest minuta po czwartej. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Ten sen, mam nadzieję, że to dobry sen, jeżeli jeszcze trwa Walius Manx w programie trzecim Polskiego Radia, 8 minut po czwartej, ale my się jednak budzimy wspólnie i serwujemy sobie spotkanie z jubilatką. Tancerką, aktorką oraz piosenkarką, 54 lata kończy dzisiaj Jennifer Lopez. Yeah. za mała. Nie płacz, nie. Słońce wschodzi. Nie spiesz się do wielkiej powodzi. Ciebie się śmieją. Wskazówka na nowy tydzień, wielkie podzielenie, Janusz Iwański. 16 minut po czwartej, trójka budzi, proszę Państwa. Wczoraj skończył 58 lat. Kiedyś powiedział, zawsze dałem duszę gitarze, gdybym teraz przestał na niej grać, nie byłoby dla mnie miejsca na świecie. To Slash.

najbardziej rozpoznawalny fragment albumu Pump grupy Aerosmith, czyli Janis Got a Gun w trójce. Trójka budzi 26 minut po czwartej, czyli do wschodu słońca jeszcze tylko 18 minut. Jak dziś z tym słońcem, to powiemy Państwu wkrótce. Tymczasem, idąc tropem jubilatów ważnych dla muzyki, trzeba i wspomnieć, że wczoraj Francis Healy skończył 50 lat, wokalista, gitarzysta grupy Travis. Trójka. Program trzeci. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę. toczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Do piątej na dzień dobry, program Trzeci Polskiego Radia. Depesz Mołcy już tuż na koncertach, to wiadomo, w Polsce 2 i 4 sierpnia. Najpierw Warszawa, później Kraków, a Martin Gore z Depesz Mołcy świętował wczoraj 62 urodziny. To teraz nam zaśpiewa. Właśnie nie on, właśnie on, nie Dave Gahan, tym razem w trójce. No właśnie. Home, Depesz Mołcy. Finally I found the eye.

Trójka budzi. Już tylko 8 minut do 5. Upalnie i deszczowo dziś, proszę Państwa, co nie oznacza wcale braku słońca. Będzie świecić na południu. Uwaga, synoptycy zapowiadają burzę. Nad morzem bardzo przyjemna temperatura, 25-26 stopni. Tyle samo na wschodzie. W centrum, czyli między innymi w Warszawie 30, a największy gorąc dzisiaj we Wrocławiu maksymalnie 32. Farewell. Jest niemal piąta, jest trójka, budzimy się wspólnie, albo już wspólnie jesteśmy aktywni. My z pewnością, Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, dzień dobry.